ada. Gimana nasib mereka? Umpet aku tak pada umpetin, ada di sana udah mati. Umpet aku tak pada umpetin, ada di sana udah mati. Lepas-lepasin, sebas-lepas kalian jelasin. Bebas-bebasin kalau memang di dalam bui. Gak ada kabar berita, jangan-jangan mereka disiksa. Tiba-tiba lepas kalau benar bebas, kepada diam mulut membungkam. Yang lepas kalau benar bebas, kepada diam apa dibungkam. Balik-balikin walau cuma tubuh yang mati. Lepas-lepasin, bebas-bebasin. Balik-balikin rasa aman daripada kontras.